परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 4 जनवरी 1997 को गौहाटी गौशाला में प्रातः 9 बजे करीब यह प्रवचन हुआ। राम एक प्रश्न आया है, कोई अच्छे महात्मा पुरुष मिल जाए तो हम क्या करें। तो उनकी ही बड़ी सेवा है सिद्धांत का पालन करना। ये जिसको बढ़िया समझते हैं उनको धारण करना, उनका धारण करना बहुत बढ़िया है। कई संत कहते हैं भाई साधुओं की सेवा करो, सेवा करो, सब ठीक है, ब्राह्मणों की सेवा करो, अरक्षितों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, निर्धनों की निर्बलों की सेवा करो, बहुत बड़ा महत्व है। परंतु अच्छे संत महात्मा हो तो उनके शरीर की इतनी जरूरत नहीं है जितने उनके सिद्धांत पालने की जरूरत है। अच्छे अच्छे मंसूर आदि घूमे हैं, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया परंतु सिद्धांत को नहीं छोड़ा। ईसा को भी क्रोश पर चढ़ा दिया तो चढ़ गए, पर अपने जो सिद्धांत है उनको नहीं छोड़ा। तो संतों को शरीर प्यारा नहीं होता है, उनको सिद्धांत प्यारा होता है। जिस सिद्धांत से उनने अपनी उन्नति करी है, जिस सिद्धांत से सब लोग अपना कल्याण कर सकते हैं, उस सिद्धांत का पालन करना है। ये संतों की असली सेवा है। आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, श्रेष्ठ जो साहेब होते हैं, मालिक होते हैं, उनकी आज्ञा पालन करना, उनके मन के अनुसार चलना, वे जिनको बढ़िया समझते हैं वो काम में लाना। जैसे संत महात्मा हुए तो भगवान को श्रेष्ठ समझते हैं, तो भगवान में लग जाना और संतों की सेवा है। दीखने मत दी गई संतों की क्या सेवा हुई, संतों की बात का आदर किया ना, उनके बात का आदर करना ही तो सेवा है। कोई किसी की आज्ञा पालन करता है तो आज्ञा पालन करने वाला बड़ा हो जाता है आज्ञा देने वाले की अपेक्षा। वो आज्ञा पालन करने में इतना ऊंचा दर्जा होता है, आज्ञा देने वाले से ऊंचा हो जाए। उस तरह के जो बड़े होते हैं संसार की संपत्ति से राजा महाराजा बड़े होते हैं, पारमार्थिक संत से संत बड़े होते हैं, मन आज्ञा पालन करने दोनों वर्ष में हो जाए, उनके मन के अनुकूल चले तो संत वर्ष में हो जाए, राजा महाराजा वर्ष में हो जाए, शेठ धनी आदि वर्ष में हो जाए, वर्ष में हो जाए, सांप और सिंह क्रूर जंतु है वे वर्ष में हो जाते। पिता इतना कष्ट नहीं सहता, इतना कष्ट सहना होता है, माँ सहती है सभी। तो सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, माँ का ऋण नहीं उतर सकता। एक हमने कहानी सुनी है कि लड़के पढ़ते थे, पढ़ करके अपने घर चले गए, मैं लग गई, वे दोनों आपस में बातें करने लगे। बातें करने लगे तो उस आगंतुक मित्र ने कहा कि भाई पढ़ करके क्या धंधा छेड़ा तुमने, कौन सा काम आरंभ किया है, तो वो बोला कि देखो अपने मास्टर जी विद्याध्यापक हमारे गुरु जी क्या कहते थे कि भाई माँ का दर्जा ऊंचा है तो माँ की सेवा करो, तो मैं तो माँ की सेवा करता हूँ और ऐसा है कि माँ का बदला उतार दूं ऐसी मैं सेवा करता हूँ कि माँ कह दे से करता हूँ, जो माँ कह दे वही काम करता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ। तो माँ घूमते फिरते काम करते हुए बात सुन ली कि ये लड़का कहता है माँ का बदला उतार दूं, माँ की बात भी खट गई, कहना तो करता है मैं कहूँ जैसे करता है बात तो ठीक है परंतु ये अभिमान है कि माँ का बदला उतारूं, तो माँ की बात बैठ की बात। तो लड़का चला गया, जब रात हुई तो कि बेटा आज मेरी गोदी में सो जा, बड़ी आनंद माँ की गोद की बड़ी आनंद देने वाली है। सो गया तो सुबह नींद आ, माँ धक्का लगा दे, थोड़ी नींद आ फिर धक्का लगा दे जगा दे, ऐसे रात बीत गई। लड़के ने देखा माँ ने कह दिया तो गोदी में सो तो गया पर माँ नींद लड़ी नहीं देती, ऐसे माँ है। तीन चार चार बज गए तो माताएं सब घर का काम करती, उसके चक्की पीसती थी, गायों की सेवा करती थी, तो चक्की पीसने से शरीर बड़ा अच्छा रहता है, मालिक भी बड़ा बिना कष्ट हो जाता है, शरीर में मेहनत करने से तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ताजा आटा मिलता है, सबको भोजन बढ़िया बनता है। तो वो काम में लग गई, लड़के को रजाई उठा दी, उसे नींद आ गई, सुबह के बाद में शक्कर नींद। अब नींद आ गई तो माँ ने क्या किया कि ठंडी मछली का जल ये लोटे में भर कर लाई और कपड़ा दूर कर दिया और ऊपर से लेकर डाल दिया, तो जल तो था ठंडा मन छोड़ा हो गया गर्म, खड़ा हो गया माँ तो माँ है, रात भर तो नींद लेने नहीं दी। अब नींद आई जो ठंडा ठंडा जल डाल दिया, ठंडा जल तो बड़ा अच्छा होता है नींद में कैसा लगता है, नींद में तो आग की तरह लगता है पूरा, खड़ा हो गया तो माँ हंसने लगी, कहते मेरे को तो नींद ही नहीं आई, मेरे को हंसने आ गए, कहते बेटा तू कहता था नहीं अपने मित्र से कि माँ का बदला उतारूं, अभी तो एक रात का बदला ही नहीं आया बेटा, तू छोटा साग था तो कभी हाथ फैलाओ कभी पग फैलाओ यू करे यू करे, मेरी नींद उड़ती रहती, तू ऐसे करता ही रहता, तू ऐसा बड़ा ही थोड़ा छोटा साग था ही, यार मेरी नींद उड़ती, कभी तेरे पर क्रोध किया मैंने, कभी क्रोध नहीं किया, या तू पेशाब कर देता था कभी पेट कभर कर कसी मुंह पर, उस गीली हुई जमीन पर महस होती तेरे सूखे पर सलाती थी, ऐसा तो कर देता था, मैंने तो तेरे बढ़िया जल शुद्ध जल लाकर तेरे पर डाला है, तू गर्व हो गया, माँ का बदला उतार दे, ऐसा होता और बदलना तो पता पड़ गया, तो माँ का बदला नहीं उतार सकते, माँ का बदला नहीं उतार सकते। ऐसे ही जो संत महात्मा है उनकी बात पूछी है, ऐसे संत कहीं मिल जाए तो हम उसमें क्या उनकी सेवा करें, कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए, तो भी उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। संत महात्माओं को जितना अपना धर्म कर्तव्य प्यारा होता है उतना शरीर उनका प्यारा नहीं होता, इस बात तो लोग शरीर की सेवा तो करते हैं परंतु उनके सिद्धांत के तो ध्यान नहीं देते। संत महात्मा अगर शरीर को इतना आदर नहीं देते, आत्मपद्मेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुनः सुखं वा इति वा दुःखं सहयोगी परमो मता, जैसे अपने सेवा, जैसे रामायण में आया है कि सेजे लखन सीय रघुवीर ही जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। चित्रकूट में जब रहते हैं भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी महाराज सीता और राम जी की सेवा कैसा करते हैं कि जैसे अविवेकी पुरुष शरीर, अविवेकी होता है अज्ञानी, वो शरीर को ही समूच अपने शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को ही आराम देता है, केवल शरीर की तरफ ख्याल करता है, अज्ञानी जैसे शरीर की सेवा करे ऐसे सीताराम जी की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। तो सेवा शरीर का पालन करना तो अज्ञानी का लक्षण है, ये पशु बुद्धि है, जो शरीर का पालन करना शरीर को ठीक रखना, तो अपने शरीर की तरफ ख्याल करने वाले वो तो पशु की तरह होते हैं, भैंसा है सुअर है ये भी अपने शरीर को खूब रक्षा करते हैं, शरीर को ठीक बनाते हैं, पशु जितने हैं वो शरीर ही धारण करते हैं और परवाह ही नहीं करते, तो शरीर की तरफ सेवा करना है कोई ऊंचे दर्जे की बात नहीं है, परंतु बेटे के लिए तो माँ की सेवा ऊंचे दर्जे की है। क्यों गए, माँ का टुकड़ा ही तो है वो, और कहाँ से शरीर लाया बताओ? कोई शरीर बाजार में मिलता है? कोई दामों से मिलता है, पैसे से मिलता है क्या? ये तो माँ ने दिया है, तो माँ का है, तो माँ की सेवा कर देने में अपने कुछ भी कष्ट हो जाए तो कभी कष्ट नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि माँ का दर्जा ऊंचा है और उसका बदला कोई उतार सकता ही नहीं। कितने ही सेवा कर दे तो माँ ने जैसा बड़ा तकलीफ उठाई है, जैसा कष्ट होगा है, इतना कष्ट क्या पा सकता है, क्या सेवा कर सकता है? तो फिर आप वो भी ये तो बदला रहेगा ही, जहाँ जाएगा वहाँ माँ तो मिलेगी, जन्म होगा तो माँ से ही होता है, तो फिर माँ का बदला तो चढ़ता ही चला जाएगा, तो वो नहीं चढ़ेगा। माता सेवा करती है पर सेवा नहीं मानती है, बड़े प्यार से सेवा करती है, पालन करती है, और माँ की आज्ञा पालन करो। बड़ी सुंदर बात बताओ आप, बहुत बढ़िया। माँ के चरणों में रोजाना अपना मस्तक टेक कर नमस्कार करो, माँ के चरण अपने मस्तक से छूना चाहिए और आदर रखना चाहिए माँ का, और वो कहे जैसे काम कर दो, जो माँ कह दे वैसे कर दो। और माँ को ज्यादा प्रसन्न करना हो तो माँ के हाथ से बढ़िया बढ़िया भोजन कर लो, और खूब तृप्ति को ज्यादा भोजन कर लो, माँ खुश हो जाएगी। कितनी मौज की बात है, भोजन तो मिले हमारे को, खुश हो जाए माँ। तो माँ माफ कर देती है, जितना करो आप सेवा करो, वो कभी मानते नहीं कि लड़के को मैंने उपकार किया है, क्योंकि तो वो स्नेह के कारण से, प्रेम के कारण से पालन करती है। कोई वो हिसाब थोड़ी रखती है, मैंने बेटे की कितनी सेवा करी, ये मेरी कितनी सेवा करता है, ये हिसाब माँ का नहीं होता है। माँ का तो स्नेह है, प्यार है, जिसे पालन किया है। तो जितने भाई बहन आप लोग बैठे हैं, हम जितने गए, सबका पालन माँ ने किया है। किसी की माँ मर गई वो बात ऐसी अलग है, परंतु वो सेवा करने में वह भी माँ ही है। माँ अगर मर गई तो दूसरे सेवा करी, जगह माँ सेवा करती है वह भी तो माँ ही है। भागवत के ऊपर संस्कृत में टीका लिखी है, गंगा शाह जी महाराज थे बूंदी में, वहाँ आमात्य थे, मंत्री थे बड़े, तो उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी है। तो मैं उसे टीका देखता हूँ तो मेरे को बड़ा आनंद आता है। वे सदा ही संस्कृत लिखते हैं, प्रेम नाम मुकुंद कदयन जोगम, मैं प्रेम नाम मुकुंद पद कुंज युगम, प्रणम्य मातु पितुः चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या, गंगा सहाय दरठो हरितो रहे तो स्कंदे नयाय कुरुते प्रथमे प्रयत्न, मातु पितुः चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या, प्रेम नाम मुकुंद पद कुंज युगम प्रणम्य। पहले तो भगवान के चरणों में नमस्कार करना, फिर मातु पिता, फिर माता पिता के, माँ का पहले माँ के चरणों में नमस्कार पहले, पीछे पिता के चरणों में नमस्कार करके, और भागवत में लिखता हूँ। ऐसे संस्कृत में बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, अपनी भूमिका में लिखा वर्णन आया है, उसमें कहा कि मेरी माँ जन्म देने वाली लक्ष्मी माँ थी, लक्ष्मी माँ का शरीर शांत हो गया तो पिताजी ने दूसरा ब्याह किया, तो मेरी माँ गंगा माँ थी महाराज। वो मैं तो पढ़ता हूँ तो आंसू आ जाए, ऐसे प्रेम से लिखा है, मेरी गंगा माँ ने मेरा पालन किया, बहुत बच्चा था मैं तो मेरी गंगा माँ ने पालन किया, लक्ष्मी माँ ने जन्म दिया। इतने संस्कृति उद्भव विद्वान हमारे विद्या गुरु जी महाराज प्रशंसा करते थे कि अनुतर प्रकाश का जिस विषय को ले बहुत खाप खोल कर लिखते हैं, तो ऐसी संस्कृति जब विद्वान धुरंधर, और संस्कृत में टीका लिखी बहुत बढ़िया भागवत की, वे भी प्रेमणा मुकुंद पद कुंज युगम प्रणम्य, और मातु पितुः चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या, माँ के चरणों में प्रणाम करके फिर लिखते हैं। तो ऐसे संत हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हो गए, संत हो गए। तो माँ की भक्ति हरे को करना है, जैसे माता पिता की भक्ति है ऐसे गुरु की है। उपनिषदों में विद्यार्थी को पढ़ाकर जब घर भेजने भगते हैं तो उसको शिक्षा देते हैं, अंतिम अंतिम शिक्षा जो पढ़ा करके अब गुरु घर में जाओगे तो अंतिम व्याख्यान है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, सत्यम वद, धर्मम चर, अहर संध्या उपासित, ये शिक्षा है। उसमें कहा माँ तो माँ को मातृदेव भाव, माँ को साक्षात परमात्मा समझो, जाओ घर पर जाओ काम करो, पर घर तैयार कर दिया, वह विवाह करेगा रहेगा। तो कहते मातृदेव भाव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, और पितृदेव भाव, पिता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, और आचार्य देव भाव, गुरु जी को परमात्मा का स्वरूप समझो, और अतिथि देव भर, घर पर कोई आ जाए अतिथि जो भिक्षा लेने वाले आ जाए उसको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। ये दीक्षांत भाषण है, ये उस बच्चे को ये बात बताते। तो सबसे पहले माता का आया नाम, माँ का आया पहले, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, और संध्या रोजाना संध्या करो, धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो, ऐसी शिक्षा दीक्षांत भाषण है। तो माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा माना गया संसार में। आज हमारी बहन माँ बनने में संकोच करती है, इन्हों क्या कहा जाए, क्या बुद्धि मारी गई है, भोग्या बनती है। माताओं आप माँ बनने से आपका दर्जा ऊंचा है, भोग्या ऊंचा दर्जा नहीं है। भोग्या भुजिशिया होती है, इसका नाम आया है, तो वो माँ के लायक नहीं होती। स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है, माँ का दर्जा ऊंचा है। एक बात बता, मैं ध्यान दे, जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा तो राम जी बड़ी चिंता करते हैं और कैसे हमारा विलाप करते हैं कि निज जननी के एक को मारा, तार तार तुम प्राण आधारा, मानो निज जननी के तो दोनों अर्थ होते हैं, मान तेरी माँ के तू एक है, और वाद काश में कह रहे निज जननी के, निज मेरी माँ के मैं एक हूँ, अगर तुम प्राण के आधार हो तुम चले जाओगे मैं ही मर जाऊंगा, तो तेरी माँ के तो शत्रुघ्न रह जाएगा, मेरी माँ के कौन रहेगा। इस बात ऐसा प्राप्त करते हैं, ऐसे कहते हुए एक बहुत विलक्षण बात कह गए महाराज। कहते हैं कि देखो नारी हानि विशेष खति नहीं, वो मेरी स्त्री रह गई सीता को ले गया रावण, तो वो विशेष हानि नहीं हुई है मेरे नारी के लिए, मैं पुत्र भाई को खो दिया, भाई मर गया, ये बहुत विशेष मेरी हानि हुई। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, ध्यान दें, सीता जगत जननी, सीता जी के लिए भगवान राम जी कहते हैं कि वो चली गई तो चली गई, पर मिले सहोदर भ्राता, फिर मेरा सहोदर भाई नहीं मिल सकता कि पिताजी का शरीर नहीं रहा, अब सहोदर भाई कैसे मिलेगा मेरे को, तो सहोदर भाई मिलता नहीं, इस वास्ते ज्यादा अधिक है। तो उसमें कहा ये कि नारी हान विशेष करना ही, स्त्री अगर मर जाए चले जाए तो विशेष नुकसान नहीं है, भाई का इतना नुकसान है। तो नारी बनने का ऊंचा दर्जा नहीं है, ऊंचा दर्जा माँ बनने का है। जैसे माँ बनना का इनकार करती है, नारी बनने को राजी होती है, क्या बताऊं कलयुग की महिमा है महाराज। तो लड़के के लिए माँ जैसे उदार माँ है, ऐसे संत महात्मा पुरुष होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, तो विद्या गुरु है वो है माँ है आपकी विद्या की, और शरीर है माँ की, माँ का पैदा हुआ है तो इसके तो मालिक है माँ, पर विद्या देते हैं वो विद्या गुरु होते हैं, वो विद्या गुरु आपकी विद्या की माँ है वो। और जो संत महात्मा तत्व ज्ञान देकर जीव का कल्याण करते हैं तो उद्धार करने की माँ है वो, कल्याण करने की, तो सबसे ऊंचा दर्जा है। और उनकी सेवा क्या, जैसे माँ की सेवा है कि माँ कह जैसे करो और माँ के हाथ से भोजन कर ले राजी हो जाए, ऐसे पढ़ाई आप जहाँ करते हैं और गुरु की आप सेवा करना चाहो तो जो पढ़ाई है आप बहुत बढ़िया कर लो। कोई आदमी पूछे और परीक्षा लेने वाले आता है पूछता है और आप ठीक बता देते हो तो गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं, दूर बैठे बैठे खुश हो जाते हैं कि मेरी याद लज्जा रख दी इसने। तो वो माँ है, जैसे माँ शरीर के पुष्ट को देख कर राजी होती है, जिस गाय का बच्चा अच्छा होता है गाय का दूध बढ़ जाता है, वो फुदकता देखती है माँ गऊ तो राजी हो जाती है, ऐसे बच्चे को इष्ट पुष्ट देखकर माँ खुश हो जाती है, ऐसे ही गुरु विद्या को देखकर खुश हो जाती है। पूछने में देखते कोई दे दिया, तो गुरु की सेवा असली क्या है, असली गुरु की सेवा है पढ़ाई बढ़िया कर लेना अच्छी तरह से, तो बढ़िया पढ़ाई से गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो विद्या की माँ है। ऐसे ही संत महात्मा पुरुष है वे कैसे खुश होते हैं कि संतों की जो विद्या क्या है, आत्मज्ञान, परमात्मा की भक्ति, अपना उद्धार कल्याण वो जो कर लेता है उस पर संत महात्मा खुश होते हैं। भाई अपना अपना संतान है, माँ की संतान है शरीर, और विद्या है वो गुरु की संतान है, और अपना कल्याण है महात्मा की संतान है। तो संत महात्माओं का क्या करे कि आज्ञा पालन करे, उनके सिद्धांत के अनुसार जीवन बसा बनावे। मैंने एकनाथ जी की बात कही है ना, तो गुरु भक्ति बहुत श्रेष्ठ उनकी है। महाराज कितनी गुरु भक्ति विशेष है, बहुत गुरु जी के भक्त थे, परंतु जब कह दिया कि भाई एका वहीं रहना, तो गुरु जी मिलने के लिए गए नहीं गए, गुरु जी के सही शांत होने का समाचार ही मिला, वहीं रह गए। और वहां कहां, जहां पत्र मिला वहीं, वहां घर पर नहीं गए, फिर घर फिर वहीं बना, माँ भी वहीं आ गई, सत्संग वहीं होता था, अब और जगह नहीं, रहना वहीं रहा। तो इतने आज्ञा पालन करने वाले, तो उनकी विद्या बड़ी सफल होती है। एकादश स्कंध पर उन्होंने टीका लिखी है मराठी में, बहुत बढ़िया है, वो भी छंदों में टीका है उनकी, बहुत बढ़िया है, उसका हिंदी अनुवाद भी छपा है, बहुत बढ़िया है। तो उनके देखने का काम पड़ा, बहुत बढ़िया है। तो गुरु भक्ति उनकी हुई, तो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना, गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलना, सेवा शरीर की भी करना है, मगर शरीर की सेवा ऊंची नहीं है, वो उसके आध्यात्म ज्ञान की माँ है। जैसे शरीर की माँ अपने जन्म देने वाली है, जैसे विद्या की माँ विद्या गुरु जी है, ऐसे अपने कल्याण की माँ महात्मा पुरुष है। तो उनके सिद्धांत के अनुसार तो उनकी बढ़िया सेवा है, उनसे सेवा है। ऐसे आप सेवा तो करो, और तत्व ज्ञान आपको हो ही नहीं, भगवान की भक्ति आपको आई ही नहीं, आपका जीवन पवित्र पड़ा ही नहीं, तो क्या सेवा करी महात्मा होगी। कोई शरीर की सेवा कर देना है, ये उनसे दर्जे की नहीं है। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वो प्राय चेला नहीं बनाते हैं, चेला कोई बन जाते हैं चेला बनाते नहीं। चेला बनाने में एक बड़ी भारी बाधा आती है, चेला को गुरु जी की सेवा करने में लग जाता है तो वो भगवान से भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। तो जो भगवान को भूल जाए, भगवान की भक्ति से वंचित हो जाए, वो क्या गुरु काम का। पर गुरु में ऐसा होता है, गुरु की भक्ति करो, अब गुरु की सेवा करो, उनका अन्न है जरा अधिक से सेवा करो, तो सेवा करना अच्छा है, परंतु एक दर्जा तो भगवान का ही, ऊंचा दर्जा तो भगवान का है। तो भगवान की भक्ति में लगा देना, ये गुरु का काम है, अपनी सेवा में लगाना गुरु का काम नहीं है। अपनी सेवा में लगाता है वो तो गुरु गुरु नहीं होता, वो तो स्वार्थी होता है। जिसके मन में हो जाए कि मेरे कई चेला बन जाए, ऐसा जो मन में है ना जिसके भाव, वो गुरु नहीं हो सकता, वो तो चेला है, चेला चेले का चेला। क्यों, मन में गर्ज चेले की है ना, तो चेला दास है। जिसके धन की गर्ज है वो धनदास है, चेले की गर्ज चेला दास है। मान की भाई मान बढ़ाई हो जाए तो मानदास है, और कीर्ति चाहिए यश चाहिए तो मानदास है। जिसकी गर्ज उसके मन में है उसका ही गुलाम है वो। आप विचार करो, अगर आपके धन की लालसा कि धन मिल जाए तो धन के दास हुएगा नहीं, धन के गुलाम हुएगा नहीं। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कितना ही पाप हो जाए, धन मिल जाए, हे धन हे नाश तुम करता कृपा करना, तो झूठ कपट सब कर दे धन के लिए, तो वो धन दास हुआ। ऐसे जिसके मन चेले की गर्ज है मेरा चेला बन जाए लोग, तो वो चेले का चेला, चेला दास है वो, और गुरु नहीं है। गुरु वो होता है जो चेले का दास नहीं होता। संत महात्मा वो होते हैं जिनके मन में संसार की किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी की भी लालसा नहीं होती, और मन में किसी गर्ज नहीं होती है। अरे उसकी गर्ज सबको होती है। पारमार्थिक उन्नति करने वाला पुरुष होता है तो उसकी गर्ज तो दुनिया को होती है, पर दुनिया की गर्ज उसकी होती ही नहीं, क्यों, वो भगवान में लगे हुए हैं। भगवान में लगने से जो लाभ होता है, क्या दुनिया उसका लाभ दे सकती है। अनंत ब्रह्मांड मिलकर के भी वो सेवा नहीं कर सकता जितनी भगवान की सेवा में उसको लाभ होता है। एक संत ही मैंने बात सुनी, कहते हम तो संतों की सेवा करते हैं, शरण बोल के दूर करते हो सेवा, संतों की सेवा करते हैं भगवान, तुम क्या सेवा करते हो। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत भगवान कहते मेरे मुकुटमणि संत है, तो उनका आदर संत भगवान कर सकते हैं, दुनिया क्या जाने उनका आदर। जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है उनकी सेवा क्या करेगा, जो भोगों में पदार्थों में रुपयों में मान बढ़ाई आदर में आराम में लिप्त हुए हैं, वे सेवा क्या करेंगे। ये तो पशु जीवन है उनका, तो उनकी सेवा असली क्या है कि उनका जो सिद्धांत है उसके अनुसार से अपना जीवन बन जाए, तो महाराज वे वास्तव में सेवक होते हैं। तो संत महात्माओं की सेवा करना हो तो उनके सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बन जाए। जैसे गीता जी का कोई सेवक है तो वो सेवक है गीता के अनुसार जीवन बन जाए, चलती फिरती भगवत गीता रूप हो जाए वो। गीता में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग चार विशेष कहे हैं, ऐसे उनका अनुभव हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, तो समझना चाहिए गीता जी की भक्ति हुई। तो जिसमें जो चीज है उससे देता है तो वो वैसा ही बन जाता है स्वयं ही। इस बार संत महात्माओं की सेवा क्या होती है कि वो संत महात्मा बन जाए। आप भी पारस कह रहा गुण के साथ प्रत्या नहीं लोहा, कह तो निज पारस ना क्या रहा बीच बस बिछोहा। पारस होता है लोहे के छुआने से लोहे का सोना बन जाए, अब लोहे का सोना नहीं बना तो कह तो निज पारस नहीं, तो पारस में कोई पत्थर का टुकड़ा होगा अथवा लोहा अच्छा नहीं होगा। लोहे के जंग लगा हुआ मिट्टी लगी हुई है तो उसे स्पर्श नहीं किया है, अथवा लोहा है नहीं ढेला ही मिट्टी का, तो लोहा भी असली हो और असली पारस हो तो सोने से सोना बन जाए। पर सोना ऐसे गुरु जी की सेवा करे तो सेवा करने वाला गुरु जी का बन जाता है, गुरु के स्वरूप हो जाता है, तत्व भी हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस और संत में बड़ा अंतर होता है कि पारस होता है वो लोहे को सोना बना देता है, पर लोहे को पारस नहीं बना सकता, और संत महात्मा तो सेवा करे तो वो महात्मा बना देते हैं, तो वो तो पारसों की खान खुल जाती है, पारसी पारसी तो वो लोहा खंडन करे वो करे आप समान अपने समान कर देते हैं, तो कौन कर देते हैं, जो सेवा करने वाला सेवक है वो कैसा बन जाता है, तो वो महात्मा बन जाता है। तो लोहे का सोना बनाना तो पारस का काम है, पर संत का काम है संत संत बना देते हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई क्या हो, उनके आज्ञा के अनुसार चले और करे तो वो महात्मा बन जाता है। तो संत महात्माओं का उद्देश्य होता है सबका कल्याण, तो उनकी सेवा असली है अपना कल्याण कर लेना, अपना उद्धार कर लेना। जैसे माँ की सेवा भोजन कर लेना है ना, तो भोजन से शरीर पुष्ट होता है क्योंकि शरीर की माँ है वो, इस वास्ते शरीर की सेवा शरीर पुष्ट होने माँ सेवा करती है। और संत महात्माओं का तो तत्व है जीव है परमात्मा है उनके इष्ट, उस परमात्मा का भक्त हो जाए तो संतों की सेवा होगी। तो संतों की सेवा है कल्याण करना, अपना कल्याण कर लेना, अपना उद्धार कर लेना। संत खुश हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं क्यों, संतों का परिश्रम सफल हो गया। जैसे आप दुकान लगाते हो, दुकान में खूब पैसा पैदा हो जाए तो अपने सफल मानते हो, क्यों पैसों के लिए हमने दुकान लगाई है। तो संत महात्मा की दुकान लगती है किस वास्ते, जीवों कल्याण के लिए, तो कल्याण जाए तो संतों का परिश्रम सफल हो जाता है, उसकी दुकान सफल हो गई। तो अपना कल्याण कर लेना, अपना उद्धार कर लेना, जीवन मुक्त हो जाना, परमात्मा के प्रेमी भक्त बन जाना, अपना जीवन सब भगवान के तरफ ही हो जाना, ये संतों की सेवा है। जैसे भोजन मिलता है भोजन तो हमारे को मिले और माँ राजी हो जाए, ऐसे कल्याण तो हमारा हो और संत राजी हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो अब क्या सेवा करें, सेवा ये है उनके आज्ञा के अनुसार उनके सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बन जाए, वैसे ही हमारा पवित्र जीवन हो जाए। कितना हो जाए कि जैसे गुरु जी के कारण से आप संत हो गए, ऐसे आपका संग करने वाले संत हो जाए और वो संत उसका संग करने वाले संत हो जाए, तो वैसे के वैसे बना देना। क्योंकि संतों का स्वभाव ऐसा होता है, संसार में राजा महाराजा होते हैं तो कुछ देते हैं, सब नहीं देते। भगवान और भगवान के भक्त ऐसे होते हैं जो अपने आप को दे देते हैं। भगवान का भजन करे तो भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हंसन हूँ संतन को दास। घोड़ा हंकते हैं भगवान अर्जुन के, यज्ञ किया तो जूठन उठाते हैं, ब्राह्मणों को चरण होते हैं, दास बन जाते हैं भगवान। कितनी विचित्र बात है, जितने ऊंचे होते हैं उतने सस्ते मिलते हैं, उतनी महत्ता ज्यादा होती है उनकी बड़ी सुगमता से। तो इस तरह से संत महात्माओं की सेवा करना हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करो, धर्मात्मा बन जाओ, जैसे अपना कल्याण हो जाए तो कल्याण आपका हो जाए, संत राजी हो जाएगा। संतों की सेवा होगी असली, तो संतों का उद्देश्य और क्या रहेगा बताओ, आप क्या सेवा करेंगे? आप कोई कपड़ा दे दिया, कोई भोजन दे दिया, कोई दूध पिला दिया, कुछ स्नान करा दिया, जल पिला दिया, ये भी सेवा ही है, परंतु ये असली सेवा नहीं है। असली सेवा तो वो है जो आपको तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवान के प्रेमी बन जाए, आप संसार का उपकार करने वाले, सेवा करने वाले हो जाए आप, तो ये संतों की सेवा ऐसे होती है, उसके अनुसार अपना जीवन बन जाए। तो सत्संग करने का भी महत्व यही है, जिनका सत्संग करते हो आप दोनों संतों के समान बन जाओ, तब समझा सत्संग किया आपने, ले लिया, नहीं तो क्या लिया? सुनने में राजी हो गए तो उसने राजी तो हो जाए, अरे क्या क्या राजी हो, गाने बजाने किया राजी हो गए, ये भी अच्छा है, राजी हुआ भी उपकार है, परंतु असली संतों की सेवा तो वो है तो अपने जीवन मुक्त हो जाए, भगवान के प्रेम में हो जाए। इस वास्ते सज्जनों, संतों की सेवा में अपना कल्याण है। इस वास्ते स्वार्थ मंद सकल जग माही, सुपने हु प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और स्वार्थ के प्रेम सब मिलेंगे, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक रहे। बिना हेतु बिना स्वार्थ करने वाले एक भगवान है, एक भगवान के प्यारे भक्त है, जो ही दो ही है, और बिना स्वार्थ हित करने वाला नहीं है। स्वार्थ हुआ जब काम करेंगे, और स्वार्थ नहीं तो नहीं करेंगे। अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ईंधन खोए, परमात्म काम मेरे टूम टूम चोए बैठा देंगे रहेगा। परमात्म काम तो परमात्मा भगवान है, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान का भजन करो, भगवान खुश हो जाते हैं। चीजों वस्तुओं से सब भगवान की सेवा करते हैं, वो भक्त के कारण भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान की भूख नहीं है, भगवान की भूख प्रेम की है, ज्ञान की भी भूख नहीं है भगवान के, प्रेमी के भगवान प्रेमी बन जाते हैं। तो भगवान में प्रेम जिनका तत्व का अच्छा हो गया, उसे भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान की खुराक है। ये मनुष्य शरीर इतना ऊंचा है, ये देखो संसार को भी निहाल कर सकता है, अपने को भी निहाल कर सकता है, और भगवान को निहाल कर सकता है। मनुष्य को भगवान ने इतना अधिकार दिया है कि संसार के लिए उपयोगी हो जाए, तो कर्मयोग से संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, और ज्ञान के लिए अपने जीवन मुक्त हो जाता है, अपने भी उपकारी हो जाता है, और भक्ति के लिए भक्ति से भगवान के लिए उपकारी हो जाता है, दुनिया मात्र के लिए उपकारी हो जाए, ऐसी योग्यता भगवान ने मानव शरीर को दी है। मानव शरीर में इतनी शक्ति है और शरीर में ऐसी ताकत नहीं है। कोई दूसरे लाभ ले लो, गाय भैंस भेड़ बकरी से काम, आप काम ले लो, उनमें सेवा नहीं कर सकते, और मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, मनुष्यों की सेवा कर सकता है, पितरों की सेवा कर सकता है, भाई तर्पण और पिंड देते हैं, समुद्रातिपिंडता समुद्र को भी जल देता है, मनुष्य तर्पण करता है समुद्र को भी जल देता है। अब समुद्र में जल की कमी है क्या? जल को समुद्र देता है। सूर्य भगवान को दीपक से आरती करता है, अब सूर्य दीपक को प्रकाश कर देगा, सूर्य भगवान को प्रकाश करता है, तो वो भी एक सेवा है। तो ऐसे अपनी अपनी सेवा सब करते, छोटी छोटी सेवा से भी खुश हो जाते हैं भगवान। भाव है ना वो भक्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल जो कोई भक्ति से देता है, भक्ति प्रीतम भक्ति का दिया उपहार, भगवान कहते अष्टामी मैं खा लेता हूँ। जैसे बालक को कोई चीज दी वो मुख में धर लेता है, ऐसे भगवान है, ऐसे सीधे साधे भक्त के देते देते तो भक्त पर इतना स्नेह रहता है, वो देते मैं खा लेता हूँ। महाराज पत्र है खाने का, पुष्प कोई फालन थोड़ी है, पत्र पुष्प जल फल जल दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम अश्नामी खा लेता हूँ। पत्ता ही खा ले भगवान, पुष्प भी खाए जाते जो देते हैं भक्ति से। बुधुरानी के केला चोड़ के छिलके खा गए, छिलका में जो आनंद आया वो केला में नहीं आया। बिदुर जी आ गई, कर क्या रही हो, कैसे तुम्हें कपड़े भी नहीं रहे, क्या कर रही हो, गिरी तो फेंक गई, छिलका दे दिया भगवान, छिलका खा ले रही मस्त हो गई। बिदुर जी महाराज आए, केला धोकर साफ करके और फिर उनके बढ़िया केला मुख में दिया, कह कृष्ण सुनो बिदुर जी वो स्वाद नहीं आता जो छिलकों में स्वाद था, वो स्वाद केला में, क्यों वो भूल गई अपने आप को, बिदुरानी खुद भूल गई, अपने को भूल गई और खिलाने को भूल गई, केला तो फेंक दिया, छिलका भगवान दे दिया। ये याद रहा कि एक चीज डेढ़ की है, ये तो याद रही, पर कौन सी डेढ़ की भूल गई, छिलका छिलका तो भगवान दे रही है, गिरी फेंक रही है। तो ऐसे जो प्रेम है, प्रेम से भगवान राजी होते, वस्तु से इतने राजी नहीं होते, वस्तु किसी से कमी है, सबको मिलती है, क्या इसमें कमी है, कमी तो भाई प्रेम की है। आपस में आप लोग प्रेम रखो तो भगवान खुश हो जाए। जैसे आपके घर के बालक खेलते हैं आपस में प्रेम से खेलते हैं तो आप भी इनाम देते हो, राजी हो जाते हो, और वे आपस में लड़ते हैं तो फिर आप थप्पड़ लगाने छोड़ लड़ते क्यों, पहले तो आप में मार पड़ी आपस में या फिर माई तो भी मार पड़ेगी। इस तरह से आप लड़ाई करोगे तो आपस में लड़ाई नुकसान होगा, फिर भगवान दंड और देंगे कि छोड़ा लड़ते क्यों हो, अगर प्रेम से रहो तो भगवान खुश हो जाएंगे, तो आपका आनंद हो जाएगा। तो न्याय युक्त बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, सामने कोई माता पिता उनकी भी सेवा करो, भाई भौजाई उनकी सेवा करो, स्त्री पुत्र उनका भी पालन पोषण करो, सबकी सेवा करो, सुख कैसे पहुंचे। ये मानव जीवन है, सुख पहुंचाने के लिए है। मनुष्य की सफलता सेवा करने में है, स्वार्थ में मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। स्वार्थ तो कुत्ता ही करता है, बड़े खेलते हैं आपस में, मैं रोटी टुकड़ा देखते खेल मिट जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे टुकड़े के लिए लड़ना ये तो कुत्तों का काम है, मनुष्य का तो नहीं काम है। मनुष्य तो सेवा कर जाते हैं, दूसरों को सुख पहुंचा कर खुश होते हैं कि मेरे द्वारा कुछ सेवा हो जाए। एक मैंने सुनी है बात, किसी ने सुनाई थी कि लड़का था बहुत अच्छा पढ़ करके विद्वान बन गया, तो ये सगाई आने लगी, देशी जाति का था ऐसा कुछ याद नहीं थी, तो उसे सगाई आने लगी तो उसने स्वीकार नहीं किया, कहते मैं तो अपने मन से स्वीकार करूंगा, जिसको मैं पसंद करूंगा ऐसे ब्याह करूंगा। तो एक उनके ब्यादी में एक लड़की थी, अंधी अंधी लड़की थी, मैं तो इसी साथ ब्याह करूंगा, पुत्र और मिल गया पर जन्मपत्री मिल गई तो इसी साथ मैं करूंगा ब्याह। तो वो नहीं कह रहे इसलिए क्या करे, बहुत धन देने वाले अच्छे अच्छे कन्या देंगे, धन देंगे, नहीं मैं तो इसी साथ करूंगा, क्यों कि मेरे जीवन से किसी की सेवा हो जाए। अब वो स्त्री आएगी तो मेरी सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अब अंतिम सेवा मैं करूंगा, मेरे जीवन से किसी की सेवा हो जाए ये मेरा व्रत है। तो महाराज स्त्री को ब्याह कर लिया, अब रोटी वो बनावे, अब स्त्री अंधी कैसे बनावे बेचारी, सोच स्नान ले जाना, उसे कपड़ा धो देना और सब कर देना सेवा, कि मेरा जीवन है, मनुष्य जीवन है, ये सेवा करने के लिए है, ये सेवा लेने के लिए नहीं है। क्योंकि मनुष्य सेवा कर सकता है पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, देवताओं की, भगवान की, सबकी भीतर में सेवा कर दे तो भगवान की पूर्ति भगवान से करता है। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के भूखे, तो वो प्रेम भगत कर सकता है, मनुष्य भगवान की भूख मिटा सकता है, संत महात्माओं की भूख, ऋषि मुनियों की भूख, उन्होंने जो संस्कृत बनाए पुस्तक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ बनाए, लोगों के हित के लिए बने, वेद पुराण आदि का रचना की है, तो उन्होंने जो रचना की पुराण आदि का मंत्रों का साक्षात्कार किया है, वे पढ़ने से ऋषियों की सेवा होती है। रोजगार पुस्तक पढ़ो वो ऋषियों की सेवा है। जितने ऊंचे होते हैं उनकी खुराक बड़ी सूक्ष्म होती है, बढ़िया होती है, देवताओं की खुराक है वो सुगंधी, इस बार धूप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस धुएं से खुश होते हैं। जो कोई कम एक बात मारवाड़ी कहावत है कि हम लोग थोड़ा आए गए फूल सूंघना, तो फूल सूंघना फूल सूंघकर तृप्ति हो जाए तो सूंघते सुगंधि से देवता तृप्त हो जाते हैं, तो उनकी खुराक ऊंची है और मनुष्यों की इस खुराक है, ये भोजन है, पर भोजन इतनी ऊंची खुराक नहीं है। मनुष्यों की खुराक है आदर, जाओ सत्कार करो, आदर करो, आदर करेगा तो आपको भोजन अच्छा लगेगा, और भोजन आपको बहुत बढ़िया कराया। एक गृहस्थ के घर पर आप गए और भोजन बहुत बढ़िया भोजन कराया, और भोजन करने के बाद पूछा, कभी अपनी माँ के पेट पर करके भोजन किया, कभी मिला है ऐसा भोजन, तो कैसे आप खुश होंगे? खुश कर नाराज हो गए, ऐसा पता हो तो खाते ही नहीं, निकमा हो जाएगा भोजन। तो मनुष्य खुराक केवल भोजन नहीं है, आदर है, सत्कार है, भोजन करने वाले का उपकार मानना चाहिए। आपके घर में कोई भोजन कर ले, कोई भोजन ले ले, रोटी ले ले, उसका उपकार मानना चाहिए। दान स्वीकार करे, उसका उपकार मानना चाहिए। उपकार क्या कि एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य है। आप एक रुपया दोगे तो हजार आपको मिलेगा, तो आपको ज्यादा मिला कि उसको ज्यादा मिला? उदार वो हुआ कि आप हुए। एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य, तो लेने वाला उपकार करता है। इस वास्ते आपसे कोई सेवा ले ले, कोई भोजन ले ले, तो हृदय में उपकार मानना चाहिए। निहाल कर दिया हमें, आज इतना हमें मौका दिया, तो पुण्य बढ़िया है, रुपया बढ़िया है, बताओ? रुपया खर्च कर दे तो पुण्य के लिए, तो पुण्य बड़ा हुआ ना, तो बड़ा लेने वाला है तो बड़ा हुआ, तो लेने वाला बड़ा हुआ है देने वाले की अपेक्षा। अरे आपके नीचे हाथ रखा, आपको ऊंचा रखा, और आपको दानी बनाया, वो ग्राहक बना, वो पात्र बना दान का, परंतु दान का पात्र बनकर उपकार का आप ज्यादा किया। इस वास्ते आपसे सेवा ले ले, उसका उपकार मानना चाहिए। आपसे कोई सहायता ले ले तो उपकार मानना चाहिए। कैसे हमारे साधन है, हमारे हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा पैसा सफल हो गया, हमारा उद्योग सफल हो गया, हमारा बल सफल हो गया, हमारी विद्या सफल हो गई, इन्होंने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, तो कोई भी है स्वीकार करे उसे सेवा करना। सेवा में दो पात्र होते हैं, एक तो बड़े बूढ़े, जो शरीर में बूढ़े हो, बड़े हो, अथवा वंश अपने जाति में बड़े हो, ब्राह्मण है, सदाचारी है, सद्गुणी है, वेद पाठी है, ऐसे उत्तम है, उनको सेवा करने का मौका मिल जाए तो महाराज सूखना भी चाहिए। ऐसे कहाँ पात्र मिलते हैं? अच्छे पात्र मिल जाए वो कितना उनका महत्व होता है। ऐसे श्राद्ध अर्पण करो, अच्छे ब्राह्मण का भोजन करो श्राद्ध में, तो उसका बहुत पुण्य होता है। श्राद्ध में ब्राह्मण देखना चाहिए, ब्राह्मण की परीक्षा मत करो। शास्त्र में कहा है कि अविद्योवा सविद्योवा ब्राह्मणो माम की तनो, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, ब्राह्मण भगवान का शरीर है, इस बात ब्राह्मण की सेवा करो। मगर श्राद्ध करना हो, भोजन कराना हो, श्राद्ध पिता के माता के बिना आ गया भोजन कराना, उसमें वेद पाठी होना चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध हो, तीन वक्त दो वक्त संध्या करने वाला हो, वेद पढ़ने वाला हो, सदाचारी हो, संयमी हो, तो ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना। श्राद्ध की बात ऐसी है, रोजाना श्राद्ध करना, दो कम से कम दो है दिन के, एक तो जिन तिथि जिस दिन सही शांत वो तिथि, और एक श्राद्ध हम तिथि आए, दो दिन तो जरूर करना, जो श्राद्ध रोजाना करना, पिंड देना और पानी देना रोजाना, पिंड देना भोजन करना तो गर्म गर्म भोजन पितर पाते हैं, भाप निकले जितने ठंडा होने पर नहीं। इस वास्ते लड्डू आदि इतना बढ़िया नहीं है श्राद्ध में, श्राद्ध में भोजन बनाना चाहिए गाय के दूध की खीर, खूर जल्दी ठंडी नहीं होती, तो उससे पितरों की तृप्ति ज्यादा होती है, और जल देना चाहिए ठंडा, जैसे गंगा जी का जल ठंडा है, नदी सु बहुत हो या सु शीतला सु विशेषतः, ठंडी हो नदी और बहुत जल हो, उसे तर्पण करने से पितर बड़े खुश होते हैं। तीर्थों पर जाओ, अगर वहाँ अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो कोई तिथि हो उसे पिंड देना पानी देना और श्राद्ध करा दो। कभी भी ब्राह्मण मिल जाए अच्छा वेद पाठी तो उस दिन श्राद्ध कर दो, कोई तिथि हो, कोई महीना हो, कोई बात नहीं है, ऐसा ब्राह्मण मिलना कठिन है। तो ऐसे श्राद्ध में ब्राह्मण की परीक्षा बताई है, अच्छा ब्राह्मण ढूंढो। अरे ब्राह्मण को चाहिए कि श्राद्ध के पक्ष में अपना भोजन का निमंत्रण एक घर ही लेना चाहिए। वो दक्षिणा के लोग से तीन चार पांच घरों भोजन कर लेता है, वो ठीक नहीं, ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है। वो एक घर में अच्छे तरह से भोजन करे और पहले दिन निमंत्रण दे, ब्राह्मण को पहले दिन निमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि रात्रि का संयम रखे, नीचे सोए और जप करे, और फिर यजमान के भोजन कर ले, दक्षिणा ले के लिए फिर गायत्री का मंत्र करे, वो मंत्र जप करके और यजमान का उपकार करे, वो बनी उसे अर्पण करे। इस तरह से ब्राह्मण के लिए भी बताया है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने लिख दिए है कि बस ब्राह्मणों को पूजन करो, ये स्वार्थी हुए। स्वार्थी नहीं हुए, अब तो होगी, अब तो सब में देख लो। एक वेश्या थी, उस वेश्या ने सुना कि सोमवती के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके और अच्छी दक्षिणा दी जाए तो उसके लिए स्वर्ग से विमान आता है। तो उसे कहे ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, महाराज ब्राह्मण हो मेरे भोजन करो, तुम कौन है कि मैं तो वेश्या हूँ, जाते हैं गान को। वेश्या गान खराब होता है, राजा गान तेली गान वेश्या गान बहुत खराब होता है, निषेध लिखा है, तो कोई स्वीकार ही नहीं करे। तो उसने देखा भी मैं वेश्या पर लेगा नहीं, तो महाराज मैं तो खतराणी हूँ। तो ये बहु रुपया था, ब्राह्मण बना हुआ तेरा गया हुआ चलता था, तो कौन मैं हूँ, पांडे हूँ ब्राह्मण, अच्छा ठीक है मैं खतराणी हूँ, ठीक है महाराज सोमवती हमेशा दिन मेरे यहाँ भोजन कर दो। भोजन कर ले, तो खतराणी बड़े भोजन करा दिया, बहुत बढ़िया माल बनाया, अच्छी तरह से पंडित जी ने बनाया, पंडित जी ने भोजन किया, दक्षिणा दी, खो कुछ दिए, कपड़ा दिया, दक्षिणा देकर रवान ऊपर को देखने लगी। तो पूछा ऊपर क्या देखती है, कहते आप ब्राह्मण हो ना, हो तो ब्राह्मण आप, तो तू तो खतराणी है कि नहीं, कि मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आप ब्राह्मण हो ना, क्यों ब्राह्मण के भोजन करने का मातम आया कि ब्राह्मण है ऊपर से। तो बोले तू खतराणी मैं पांडियो, तू बेसर मैं भांड, थारे जिमा मारे पशु पत्थर पशी रांड, तू तो देख दी पूछो ठीक तरह हो गया, समझे तू खतराणी मैं पानी हूँ, या तू बेश मैं भांड हूँ, थारे जीवा है हमारे जीवा पत्थर पड़ी है, जल्दी खसरे जाओ ठीक है, नहीं तो आप तो आ जाएगी ब्राह्मण बन पाए वाले। तो ऐसा मत, ऐसा ही पात्र है, आज आप देखो बड़े ऊंचे ब्राह्मण मिले तो आप ब्राह्मण आप बढ़िया तो बढ़िया हो। आप सोच लो एक क्षत्रिय थे, उसने कहा एक पत्थर की कुंडी भरी हुई ब्राह्मण को, क्या महाराज ब्राह्मण इतने ऊंचे हैं समुद्र को पी गए, तो आज जमाना है एक कुंडी तो आप भी पी जाओ। तो उन्होंने कहा बहुत ठीक है, मैं क्षत्रिय में ऊंचे हो, जो पत्थर ने भरा दिया एक पत्थर तुम भी तिरा दो, तुम लोग क्षत्रिय हो ना, तो एक इतना पत्थर भी तुमने तिरा सकते कुंडी में, मैं नहीं पी सकता। अब वैसे ब्राह्मणों को वैसे क्षत्रिय थे, आज ऐसे ब्राह्मणों के लिए ऐसे क्षत्रिय है, ऐसे ब्राह्मण ऐसे नीचा उतर तो चारों ही नीचा उतर, चारों ही नीचा उतर आया ना, आज ये तो नहीं ब्राह्मण नजर हो गया ना क्षत्रिय से वैसे, सब में ऐसी बात है। तो ब्राह्मण का आदर करना, सत्कार करना, पूजन करना शास्त्र की आज्ञा है, इस तरह से उसका पूजन करो। घर में माता पिता आदि बड़े बूढ़े हैं, उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी सेवा करो। बहनों माताओं को चाहिए कि अपनी सास है, जिठानी है, बड़ी नंद है, जो घर में बड़ी है, सासू है, काकी सासू, बड़ी सासू, उनका सेवा करो। बड़ों की सेवा से भगवान राजी होते हैं। संतों ने लिखा है अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो विषय बिना सत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो घर में बड़ों की सेवा करता है और बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है, अभिवादनशील से स्वभाव है कि बड़ों के चरणों में नमस्कार करना, और जो वृद्धों से बिना वृद्धों की सेवा करता है, सत्वारी तस्य वृद्धि चार चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है और विद्या आती है, संसार में यश कीर्ति होती है और सही में बल बनता है। मुफ्त में पड़ों को नमस्कार करने से यदि होती, कितनी बढ़िया बात है, अरे कितना सस्ता काम, सुबह शाम दोनों भक्त नमस्कार कर रहे। कई घर पूछते हैं नमस्कार करते हो कि होलीदी वाले करते हैं, तो होलीदी में तो भोजन बनाना पड़े, खर्चा लगता है, रोजाना करो शुद्ध खर्चा ही नहीं लगता, रोजाना माँ बहु को नमस्कार करो, बड़ों को प्रणाम करो, राजी हो जाते हैं, घर में प्रेम रहेगा। जो देवरानी को देवरानी के उत्तर के जिठानी में नमस्कार करे, बड़ी नंद हो तो उसको नमस्कार करे, तो घर में नमस्कार करेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी नमस्कार नहीं होगा, नमस्कार ले लो नियम। यहाँ सत्संग हुआ तो सत्संग करने का परिणाम आपके रोजाना घर में प्रणाम होना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करो, बालकों को सिखाओ बेटा प्रणाम करो, ये पिताजी है, ये माँ है, ये बड़े भाई है, ये बड़ी भौजाई है, इनको नमस्कार करो, ऐसे उनको सिखाओ। आज के लिए छोड़ा कहना मानते नहीं, कैसे माने, आपने कोई धर्म तो सिखाया नहीं, अब पढ़ने में भेज दिए, अब कहते वो एमबीए सी डी आई है, एमबीए बना सी डी आई, कहते बड़ा पढ़ाई होगी, अब वो पढ़ाई आपकी क नाम क था क ख ग नाम गणेश, कहते गणेश गधा रख गधा, तो गधे में आओ भाई अकल आवेगी, तो पढ़ वाले इसे पढ़ते हैं, तो बच्चों को अच्छी पढ़ाओ, शिक्षा अच्छी दो, घर में जिससे फिर भी सेवा करे, बड़े हो जाए तो कड़ा मन सेवा करे, इस वास्ते भाई अपने मर्यादा को रखो, सेवा करो। कोई कहते हैं कि समाज में ऐसी बात आई है कि जिसके लड़का नहीं है उसकी मुक्ति नहीं होती, मुक्ति लड़का क्या करेगा, लड़का होता है पिंड पानी देने के लिए, बडेरा को पानी देवे, पिंड देवे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, उनके लिए दान पुण्य करे, माता पिता को, वो काम होता है लड़कों का, मुक्ति लड़का नहीं करता, लड़का होने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी, सपूत ही निकले, कपूत भी निकले। और महाराज बड़ी खतरे की बात होती जाती है, याद आ गई, जो लड़के अच्छे नहीं होते और वे पितर रखते हैं इच्छा, पिंड और पानी की इच्छा रखते हैं, वे परलोक में चले जाते हैं, पितर एक लड़के के कपूत हो जाते हैं तो उसका पाप लगता है, यदि पिंड चाहते हो पानी चाहते हो तो दुराचार करे उसका पाप भी उनको भोगना पड़ेगा, ऐसी कई घटनाएं हुई है। इस वास्ते पुत्र से पिंड की पानी की इच्छा न रखना और अच्छी शिक्षा देना अच्छी बात है, और पुत्र को चाहिए कि पितरों को पानी देवे, पिंड देवे, देवताओं का पूजन करे, सबका पूजन बल विश्वदेव करना, विश्वदेव बल विश्वदेव, रोजाना रसोई बन जाए तो विश्वदेव बल विश्वदेव होता, थोड़े से चावड़ा से हो जाए बल विश्वदेव, तो विश्व मात्र को भोजन देना है, संसार मात्र को थोड़े से हो जाए। गीता प्रतिशत पुस्तक प्रकाशित इसमें आई है, पन्ना भी मिलता है या मिलता है पता नहीं, बल विश्वदेव करने का थाली में यंत्र बना लो, ब्रह्मणे ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे नमः, ऐसा मंत्र है, उन मंत्रों से पिंड दिया जाए, पानी दिया जाए, भोजन दिया जाए, बहुत ही पुण्य होता है, पवित्र हो जाए रसोई, रसोई बन जाए तो ये तो बलि विश्वदेव करना, एक अतिथि को भोजन देना, कोई आ जाए तो उसे भिक्षा देना, उसे रसोई पवित्र हो जाती है। खेत में फल पके तो पहला फल ब्राह्मणों को भेजना, कहीं मंदिर में भेजना, जैसे खेती का वो सब शुद्ध हो जाए, पाप उतरता है, शुद्ध हो जाती है वस्तु। गाय पहले ली जाए तो पहले गाय का दूध है वो ब्राह्मणों के मंदिर में कहीं भेजना चाहिए, कपड़े ही पहनते हो तो कहीं कपड़ा पहने तो कोई कपड़ा भी ऐसा देना चाहिए, अतिथि आ जाए रात्रि में कोई हो तो बाहर चबूतरा रहे उस समय पर स्थान देना चाहिए, भीतर तो विश्वास न करे परंतु उनको रहने का आदान देना चाहिए, कोई आदमी तो भोजन दे दिया, जल दे दिया, आश्रय दे दिया, तो ये बुद्धिस्ट का खास धर्म है। नारायण नारायण नारायण, कहते मुत्री मुक्ति हो जाए, मुक्ति नहीं है उसमें, उनको पिंड पानी मिलते हैं, धर्म है, पुत्र का धर्म है माता पिता को, उसको चले गए उनको ही पिंड देना पानी देना धर्म है। क्यों, क्योंकि देखो पिता है वो बिना लिखे पढ़े पिता की संपत्ति का मालिक हो जाता है पुत्र, तो कम से कम उनके लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिता के नाम से दान देना करते भी है, नहीं देता तो दोष लगता है, इस वास्ते पुत्र होता है, इसलिए है ये ब्याह भी करने की लड़की के लिए मना किया, विधवा तो मत करो, पर पुरुष के लिए मना नहीं किया है, क्यों नहीं किया है कि वंश में आगाड़ी चलेगा, वंश परंपरा तो पिंड और पानी देते रहेंगे, श्राद्ध तर्प होता रहेगा, यज्ञ परंपरा चलती रहेगी, इसलिए पर जैसे संतान हो तो ब्याह करने जरूरत नहीं है, ये बात तो सबकी सेवा करना है, धर्म है। नारायण नारायण नारायण नारायण।